Частка трэцяя. Кароткая песня пра сны, абуджэнне і шторм. Тыя два дні, што заставаліся да нядзелі, ён правёў бы ў тумане. Ён сам не чакаў, што выпадковая сустрэча народзіць у ім такую шчаслівую, напятую, як струна, трывогу, такое хвалюючае дзіўнае чаканне. І гэта было, вядома, не таму, што чакала жанчына. Яна яго не чакала, да і не магла чакаць, а таму, што наперадзе былі шляхі, змены, нетры джунгляў і спадзяванне на тое, што яму стане лягчэй. Нават страшныя начныя кашмары не так катавалі яго. Тое, што адбывалася ў дзень, таксама было падобна на сон. Ён адчуваў прыблізна тое, што, відаць, адчувае рыба поўня. Ёсць такая, сапраўды, круглая, як поўня. Плысці сама з гэтай прычыны амаль не ўмее. Марскія цёплыя плыні нясуць яе то пад сонцам, то пад зорамі, яна лянотна марыць аб нейкіх невядомых залатых краінах. Часам яна адчувае, што ўзнік менавіта той вецер, што аднясе яе ў гэтыя краіны. Тады яна выстаўляе з вады вялізны, як ветрасць, плаўнік, ловіць ім вецер, і той нясе яе да пальмавых астравоў, да вясёлкавых каралавых рыфаў у шчасце. І ласкава цалуе, песціць яе добрая плынь. І Севярын адчуваў, што і ён, як рыба поўня, марыць аб незвычайным, аб крывавых захадах, аб хатках, уваход у якія заплялі ліяны, аб вячэрнім дыме ачага, аб кімсьці, з кім можна глядзець на агонь. Акіян жыцця нёс яго невядома куды. Абуджэнне было кепскае. У нядзелю Будрыс напхаў цяжкі рукзак, рушыў на трэці прычал і даведаўся там, што катара спадзі сёння не было і не будзе, а іншым чынам дабрацца туды нельга. Чакаць яшчэ тыдзень. Гэта было нястерпна. Ён пераконваў сябе, што гэта ён проста настроіўся на сённяшняе падарожжа, і ён ні за што не прызнаўся б нават сабе ў сапраўднай прычыне свайго адчаю. А прычына была тая, што ён абяцаў прыехаць. Прычына была тая, што за гэты тыдзень жанчына магла перабрацца некуды ў другое месца. І яна не цікавіла яго. Але нетры, куды ён хацеў забрацца, шмат страцілі б у ягоных вачах без яе. Душу, водар, радасць, святло. Усё ж знаёмы чалавек, шмат ведае. Добра было б хадзіць з ёю па тайзе, слухаць, глядзець. А там прыедзеш, чорт яго ведае, што яшчэ там за людзі. Ці захочацца ісці з імі? Ды ці захочуць яны? Будрыс у апошні час цяжка сыходзіўся з людзьмі. І таму, не ведаючы, як памагчы сабе ў сваёй бядзе, Севярын пайшоў на сліп шукаць Паўлава. Раптам нешта параіць. Васіль сапраўды быў у пуні, так ён называў зімовае памяшканне для яхт. Стаяў ля сваёй шафы і пераапранаўся ў чорны вячэрні гарнітур. Пуня была для яго другім домам. Агледзеў грубыя чорныя северынавы нагавіцы, каменнай цвёрдасці марскія чаравікі, клятчастую чырвоную з чорным каўбойку, рукзак, свісну. Кліча муза вандраванняў? Севярын Баўтрук выправіўся шукаць экспедыцыю Лівінгстона, і з дальніх странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, не паяснічай, стомлена сказаў Будрыс. У военторгу купіў? Ну. А я хацеў цябе з сабою запрасіць. У верачкі, танцы, шарікі, за ролікі, ўсё наадварот. Ды што з табой? А што? Павлаў начапляў Лінкольн. Ды выгляд такі, нібыта ты... А ну, расказвай. Севярын расказаў. Ясна, сказаў Павлаў. Севярын Бахрым мелі ласку закахацца. Ты што мора трымаеш і сушу нерухома тонкай рукой? Кінь, ну, слова гонару даю, якое там каханне? Незручна. Слова дзяўчыне даў. Палічыць за хлуса. А мне якая справа, калі мяне выпадковая знаёмая за хлуса палічыць? Празрыстая наіўна сінія вочы глядзелі ў бок. Паўлаў думаў, але язык яго мянціў нібыта незалежна ад мазгоў. О, эліта джунгляў, сын неба імкнецца, і я цалую зяніцы твае, каб мяне не забыла ніколі. Міжзорны вандроўнік занадта лёгка згаджаецца на хао. Па-марсіянску азначае сыход. І асуджае на яго сваю каханую. Даю табе слова гонару, што ні аб якім такім і не думаў. Голас у Севярына затрымцеў. Васіль уважліва глянуў на сябра, уздыхнуў і пачаў здымаць Лінкольн. Распранайся, загортвай транты ў брызент. Паплывём. Ты што? Казалі, шторм можа быць. Ну і што? Тармяга, сказаў Павлаў, друг заўжды саступіць гатоў, месца ў шлюбцы і круг. Я не паеду. Тады я дастаўлю замест цябе рукзак. Ён нават цікавей будзе. А Вера? Я ж ведаю, нічого ты не ведаеш. Вера побач. Не бачыў я гэтых танцаў. Слухай, сукін ты кот, ты будзеш рыхтавацца? Нам нельга марудзіць, сапраўды, трапім у шторм, і стане плакаць мая маладая любоў. Яны спусцілі яхту на ваду. Васіль прытрымаў яе ля прычала, каб сябар мог скочыць, і толькі ўжо калі яны адчалілі, сказаў: гэта больш важліва. Сур'ёзнасці ў яго хапіла толькі на гэтыя словы. Не, не загінула яшчэ каханне, гарачэй і мацней, чым Рамео Джуліятум. Пры такой справе цікава, чаму нашы ВНУ пастаўляюць спецыялістаў, а не сыравіну для могілак. Я разумею вас, я праўнук жандарскага палкоўніка саслана за каханне, праз буры і змрок на каханне агонь. Клотікаў трэск і кітоў плеск. Балаболка ты, сказаў Будр, ты проста звычайны паршывы балабон. Вецер напоўніў ветразь, яхта паляцела, нібы пушчаная з цецівы страла. Слухай каманду, сказаў Павлу, ты дохлы васьміног, якога выкінула цунамі. А ну на борт, ёсць! «Сэр! Ёсь, сэр! Калючую жываротку акулу табе ўззад! Все 125 сантиметраў я калючак, пратухлая морская капуста! А шторм будзе! Добра, калі паспеем схавацца за востраў Рагвольд! Але шатулі яшчэ я не павязу вас далей, вы сіні краб! Тапіцца разам?» Маё сябраўство не заходзіць так далёка. Адкінься! Ёсць, сэр! Сапраўды было падобна, што збіраецца на шторм. Я завязу вас на Рагвольд і выкіну там, як сапсуты ў лоў. Сёння ў мяне быў капітан малога рыбалоўскага сейнера Іван не пі піва, запорожскі казак. Сінія бясстрашныя вочы глядзелі на пагрозлівы захад, што абятаў небяспеку. Рыбалоўная фірма не пі піва and corporation. Калені ў трапангах, дно ў ахоцкіх крабах. Заўтра ён павінен быў ісці якраз на тыгравую. Я ўспомніў, падумаў, што ён можа даставіць туды гэты мех з сухапутным смеццем, а я перачакаю на востраве.